sen gideli bu dünyadan. Düştüm çöllere, çöllere, Mecnun oldum, deli oldum. Düştüm çöllere, çöllere, düştüm çöllere, çöllere. Selam sana can Ahmet'im, canımdasın can efendim. Sana kavuşmak isterim, düştüm çöllere, çöllere. Çöllere, çöllere. Hasretinle çok yoruldum, aciz düştüm. Yudum yudum hasret içtim. Düştüm çöllere, çöllere. Düştüm çöllere, çöllere. Selam sana can Ahmet. Canımdasın can efendim. Sana kavuşmak isterim, düştüm çöllere, çöllere. Düştüm çöllere, çöllere. Düştüm çöllere, çöllere. Düştüm çöllere, çöllere. Selam sana can Ahmet'im, canımdasın can efendim. Sana kavuşmak isterim, düştüm çöllere, çöllere. Düştüm çöllere, çöllere. Yandım yandım, küle döndüm. Yollar aşıp başa döndüm. Boz bulanık sele döndüm. Düştüm çöllere, çöllere. Düştüm çöllere, çöllere. Selam sana can Ahmet'im, canımdasın can efendim. Sana kavuşmak isterim, düştüm çöllere. düştüm çöllere, çöllere, düştüm çöllere.